baixamos a música de Son de Seu e dámoslle a benvida como ten que ser precisamente ao noso contertulio de hoxe, que vai ser Carlos Ares. Pedímoslle disculpas porque nos teñamos pensado falar un bocadiño antes con él, pero alongousenos a conversación, a intervención do noso correspondente na Baixa Limia, Xulio Simón. Boas tardes, Carlos. Hola, buenas tardes, Julio. Gracias por atendernos. Volvo a repetir disculpas porque alongousenos a intervención do correspondente da Baixa Limia. Nas Rías Baixas. Das Rías Baixas. Xulio Simón. Rías Baixas. Non hai problema, non vos preocupéis. Bueno, pero temos... para nós, creo que é exclusiva de que non coido que en Cataluña non outras emisoras non te entrevistaron, non? ¿En qué te refieres? ¿Neste ano? Neste ano, o sea, neste ano. ¿En relación ao libro? No. Neste ano con respecto a un libro que acabas de publicar. No, que acabas de presentar, de presentar precisamente aí no Instituto de Viana do Carlos Casares. Eso é, efectivamente. Que se titula Ilustres. Ilustres, sí. Ilustres, o meu libro que presentei o día de Xaneiro no Salón de Artos do IES Carlos Casares, diría. Ah, moi ben acompañado. 225 páxinas acompañadas do teu amigo, dunha persona que coñecemos tamén moi ben, que se chama Mago Teto, non? Sí, bueno, Teto é un dos ilustres dos que eu falo. Son 275 páxinas o libro. Ah, sí. O sea que as informacións dos periódicos, dos xornais, tamén veñen ás veces mal. Sí, tamén van ás veces un pouco, pero bueno, sí, son 275. Sí, Teto estuvo por ali, porque tamén falo del no libro, é un bo amigo, veu por ali, pues, no acto de presentación do libro, pues rematou con unha actuación del que, bueno, como sempre, pues fixo as delicias do público que ali había. Ahora estivo moi ben, sí. Bueno, pasas de personas actuais a personas anteriores, a personas xa falecidas, a personas que teñen algo que ver co eses ilustres de Viana, non? Sí, bueno, eu empezo o libro dividín en dúas partes. Este é un proxecto que eu levo desde aí algo máis de 2 anos, uh-huh. E que por fin veo a luz. Teño unha primeira parte alrededor de unhas 100 páxinas, donde fago un percorrido por toda a historia da vila. Uh-huh. Empezo dende a formación do Chan, o máis atrás de todo da prehistoria, pois ata os últimos días, o remato que a parte da historia, pois coa aprobación do novo escudo e a nova bandeira, que foi pois finais do ano pasado. Uh-huh. Despois, a segunda parte, o centro de algo páxinas restantes, pois xa se adico a 18 personas que eu considero ilustres, pero, bueno, un pouco todas vinculadas con Viana, dun xeito ou de outro, unhos por... todas ou naceron ou viviron en Viana. Eu as considero ilustres polos valores que representan, amén dos seus, bueno, por os seus quefaceres artísticos, pois poden ser moi bos pintando, moi bos na política, vimos en diferentes sitios, pero eu o que buscaba era que se unha persona pois debuxa moi ben, pero despois na vida non cumple con certos valores que eu creo de un mínimo de civismo e de... Bueno, pues entonces, pues para mí non chegaban a ser ilustres. Uh-huh. Entón, eu que fun escollín a 18 personas, pues empezó pues en 1600 con Santiago Morán el Viejo, un pintor que foi pintor da corte de Felipe III, o sucedeu Velázquez, uh-huh, precisamente na corte. Pues desde él pues hasta Mago Teto, que para mí un ilustre tamén, pues que o máis novo de todos, o sea, fíjate, fa un percorrido de moitos séculos. Parando eso, eu penso que a historia de un pobo, pues, que hai que contala tamén a través da súa xente, porque ao final, claro, a xente que informa o pobo. Entón, eu conto primeiro, dou un paseo pola historia de Viana, e despois paro meneles en a súa historia, como a súa relación con Viana, pues a través desa relación e durante a súa vida, pues tamén Viana vai experimentando certos cambios, nos que eles seguramente teñen bastante que ver. Claro. Bueno, que a maior parte deles están en Viana ou xa non están. Ou xa non están, sí, bueno, na presentación os 5 que están vivos pois tiven a sorte de poder contar cos 5. Ajá. Son os pintores Podras e Piquico. Piquico. Estivo Lucía da Conceixao, unha muller maravillosa, Teguiña de Nascença, como la di, que toca a mandolina. Mandolina. O Mago Teto e Nieves Fernández. Nieves que tamén é unha escultora. Nieves, sí, bueno, Nieves é de todo, Nieves é unha muller impresionante, pastora, excepcional. é pastora, ten unha explotación modélica, é unha muller con un esforzo, con unha superación personal impresionante. Representa, pois, ela decía na presentación cando, a persona que escribiu o prólogo, Óscar López, que tamén foi un pouco que coordinou e dirixiu a presentación, pois se foi sacando o estrado e lle facía preguntas. Ela decía, Óscar lle preguntaba que era para ela Viana, e decía que, bueno, dice que eu sin Viana, pois non sería o que son. Sí. Entonces eso, esa frase, pois xa di moito. Claro, síntese vianesa hasta na médula, sí, ¿no? Sí, da súa terra, cuida a terra. Sabe sacar a terra e algo que lle aporta a terra ou crea gracias a unha raíz calquera que colle no monte é capaz de facela vivir, non? Exactamente, ela fai esculturas, talla esculturas en madeira, mentras está pastoreando, pois o que ti dis, colle unha raíz, calquer pau cato pa por ali, unha pola dun castiñeiro, dun rebolo, do que sexa, ela se pon a modelar ca súa navalla e se convirte pois nun trasgo que ten vida, cousas impresionantes. É unha muller, poucas hai así como ela. Entonces xa tes satisfacción. Aparte de que o libro sea tan económico, perdóname a referencia, pois, posto que son 5 euros, e que ademais poden en formato digital, pois, a túa dedicación desa recolección ou dese diñeiro, deses cartas, vai dirixido precisamente a un proxecto solidario en Bolivia, non? Exactamente, o libro digital, pois, foi presentado no IES, Carlos Casares, e eles foi os que fixeron a maquetación, a maquetación a fixen eu, pero a maquetación web e a edición a fixeron eles. Entón, eu quería buscar, sobre todo, o que eu quería era que os rapaces do colexio tuveran un soporte no que poder estudiar e poder ler sobre a historia da nosa vila, porque ti te atopas na biblioteca dun colexio. Sí. E podes ver a época romana, os reis esgodos, a prehistoria podes ver todo, pero cando queres ver historia da túa vila onde vives, dices, pero que aquí non teño nada. Sí. Entón, eu quería cubrir un pouco ese oco que había, entón era un agasallo para eles. E como era para eles, o colexio ten un proxecto educativo na localidade de Bermejo, en Bolivia, onde construíron unhas escolas, pois eu quería colaborar. E, todo o que se recadou, xa se venderon ese día cento non sei cuantos, creo que van preto de 200 vendidos. E todos esos cartos, a 5 euros, como ti dices, pois son para pagar becas a rapaces que acaban esa primeira parte da súa formación na localidade de Bermejo, se teñen que trasladar á cidade, pero, amigo, hai que pagar un piso onde vivir, hai que pagar alguna cousa. Entonces, para que esos rapaces pois poidan seguir ca súa formación, pois, os meus cartos van para becas para eles, e penso que xa tiñan unhos cuantos rapaces que, gracias ao libro este, pois que poden continuar estudiando. A verdad que eso, pois para min, pois imagínate, pois é o máis grande, claro. O máis grande de todos. O meu traballo durante 2 anos, pois se ve moi, moi justificado. Vale, satisfacción, medianamente pagado, como diste, así entre comillas, polo feito de que, ves reflexado o teu traballo nese aspecto. Como poden facer os nosos ointes ou aquela persoa que este interesada en adquirilo en mercado? Como que é o que teñen que facer? Pois mira, vou a dar unha exclusiva, porque estou xa preparando o luns, teño unha última reunión para xa facer a edición tamén en papel, porque foi moita xente como solicitou. Entón, pois, vou tamén a facer en papel. Espero que este para o entroido xa a edición en papel, xa que poida estar ali a venta en Viana. Pois para solicitar ahora mismo a edición digital está no Carlos Casares, pois poñerse en contacto co colexio, desde ali pois o poden mercar ou o poden solicitar, e seguramente o envían, supoño que sen ningún problema. O sea, se podes mercar como e-book, é dicir, mandancho directamente como correo electrónico, como... No, che mandan o que a edición é un CD que vai na súa caixa, ca súas carátulas, porque vai montado cunha maquetación web especial que non se pode mandar directamente, que sería un archivo PDF, exactamente. Ah, vale. Que sería un archivo PDF, exactamente, senón leva unha maquetación. A verdad que está a persona que montou o Billo Villar, a verdad que moi ben, leva unha navegación moi, moi bonita, e che mandan o disco enteiro. Entón, pero bueno, pues se pode solicitar ali, se non, pois, o que prefira a versión de toda a vida en escrita, pois tamén a manter tamén dentro de pouquiño. O sea, se que a partir do entroido, do que ti tamén coñecer moito, tamén, porque xa teres preparado, que quizás no libro xa ir refrexado xa, cousas con respecto ao entroido de Viana, ao entroido de Vianés. Sí, hai un apéndice, todo sobre o entroido, son unhas 25, 30 páxinas que falan do que lle chamo entroido en Sebre Paixón, uh-huh. Donde falo de toda tamén a historia do entroido, pois desde que existía a Bella e o Zamarreiro, hasta hoxe que solo existe o Boteiro. Bueno, algunhas veces os rapaces son capaces de poñer en marcha a mula tamén, pero... Sí, pero bueno, cada vez menos. Cada vez menos. Pues, cando eu estive por aí, sí, a mula ainda funcionaba. Sí, cuquejo e yo demo e algún máis axudáronos a facerlle pagar máis que máis de algunha chiquita a todos os que pasábamos no medio. Sí, señor, o que pasa é que vaise perdendo. Penso que sí. O lle botamos man ou se perde a tradición da mula. Sí. Claro que sí. Que tiña o seu día especial, o sábado pola tarde, o día da mula, que baixaba a plaza. Sí. Nos hasta facíamos, acordaste cando había a casa de teléfonos que era unha señora que había ali na rúa das Mazairas. Das Mazairas, sí. Sí, salíamos por ali os mércores. Non esperábamos o sábado. E yo collíamos tanto da... O que pasara por o medio? O caso era tomar un viño a conta dele. Exactamente, sí, que alguén convidara e listo. Sí, e senón o pilón estaba moi cerca, porque xa ves ti de Armazairas chegar ali. Nada, un pasiño, sí, señor, para botar ali algún o que non quixera pagar. Bueno, que por certo, o que é máis importante, máis interesante do entroido vianés é precisamente a participación, non? Que sí que está o boteiro, pero que a participación é o que fai máis enxebre e máis feiticeiro. A participación sigue sendo masiva. Uh-huh. Bueno, xa están organizados en todos os pueblos os seus respectivos folións, están ensayando, preparando a baixa da Viana, tocando nos seus pueblos, facendo comidas de xuntanza, preparando os povos que preparan carrozas tamén para baixar o domingo. O folión xa está sonando polas rúas da vila de Viana e, bueno, eso sí. Tuveron outro día en Santiago unha xuntanza moi moi bonita, moi aconsellable, que organizou a Consellería de Cultura. Se reuniron todos os entroidos que teñen, que están calificados de como excelencia turística, pola Xunta. E, bueno, ali estuveron os botellos de Viana, xunto con outros... Bueno, pues, de Berín, de Laza... Berín, sí, sí. De Laza, estuveron sí, Maceda... Sí, sí. Seica mantearon o presidente todo. Ali foi o presidente, o colleron as pantallas de xintas e o levaron manteado. Sí, sí. Estuvo sí. Moi ben. A iniciativa de esas son boas, ¿ves? Porque sí. Van... Será ver o teu entroido e a la vez, pois, pues, oye, exportas o produto Galicia, que Galicia, claro. O patrimonio inmaterial é o peso máis importante que temos en Galicia. Claro, claro. E últimamente este entroido vianés ven ligado moi directamente coa festa da Androia, non? Que bueno, que tamén lle dá un aliciente máis para visitar a nosa comarca, a nosa zona de claro, Gordo, ¿no? O domingo é o día, o domingo gordo, que se chaman, é o día grande, o día da... Coste que, bueno, como son máis de tradicións, prefiro seguramente o martes, porque, claro. Bueno, é un día de máis tradición, da quema dos lardeiros, pero, bueno, o que é o día de festa, o día, bueno, para os visitantes, pues efectivamente, o domingo, con todos os desfiles, despois o Santar da Androia, dúas ou tres mil persoas ali comendo no pabellón, en as carpas, pois sí, a verdad que o día máis grande, bueno, o noso produto Androia, que temos por aí tamén competidores, en outros concellos tamén se fan, pero bueno, ao final Androia de Viana. Sí, hombre, hai que facerse eco dese traballo que moitísimas persoas estuveron dende hai máis de 40 anos traballando para que eso se levara adiante, non? É interesante. É un produto da zona que paga a pena facerse, gabarse del, non? Efectivamente. Escoita, e a fariñada casi todos os días, casi todos os sábados, non? Por lo menos o carro... Pois empeza este xoves creo que día 20, sí. Aí empeza o xoves de compadres. Sí, a partir de aí, de seguida, hasta o martes de entroido. Fariña, bueno, coas particularidades de que os xoves de compadres botan os homens e os xoves de comadres botan as mulleres, os outros días vota todo o mundo, sí. Pero aí ese día... Ese día, todos os días con Fariña, o martes pola tarde, sobre todo, que é a gran batalla de Fariña na plaza. Claro. E despois, os xoves de Comadres pola tarde, no, coincidindo co desfile do colexo Vivei, que fan un desfile tamén todos os rapaces, Sí, da vila. Entroido infantil. O entroido infantil, pois pues, tamén hai moitas mamás que se dedican a todos os papás que van a ver como desfilan os seus fillos a poñelos ben enfariñados. Sí, que algunhas veces parece que nevou na praza de Viana. Pues sí, eu teño feito, bueno, son moito de agarrar cousas, entonces fago, sempre suelo facer unha fotografía o martes de Entroido, cando todo remata, está a praza toda blanca. Blanca, sí. Despois fago unha o día siguiente pola mañán, porque, bueno, como sempre suelo volver de viaxe de volta para traballar, que sempre collo vacación do Entroido, fago unha cada plaza outra vez toda limpia, poño en contraposición unha con outra. De verdad que é increíble, non parece que en tan poucas horas pasara o que pasou. Sí, e non parece a mesma, sí, señor. No. Bueno, falando nada de votar, xa nos están votando. A música de fondo está nos avisando de que xa nos quedan pouquinhos minutiños para rematar. Bueno. Antes de rematar, non sei, quería darche os micros para que ti nos dixeras cualquier novidade, cualquier outra cousa que creas oportuna, ou convidar aos nosos ointes para que se cheguen a Viana do Bolo, ou que che pareza. Bueno, pues obviamente, oye, convidar a todos os que queiran vir a Viana no Entroido. Temos unha festa, penso que maravillosa, moi enxebre, moi particular, moito enxebrismo, moito costumbrismo. Penso que non hai nada igual noutro sitio, precisamente polo particular que é da vila. Entón, invitamos a todos que veñan a festa, pero que non veñan a mirar, que veñan a participar e a axudar a engrandecer. E a mercar o libro de ilustres. A mercar o meu libro, efectivamente. Claro, o libro de ilustres que despois xa estará en papel. Quer dizer, sí. Como xa basti no Entroido, xa poderá nas dúas librerías, unha librería de Lide de Viana, poden atoparlo. Efectivamente, sí, todavía. Un poquinho máis, seguro que será un poquinho máis caro, non? Sí, aí xa será un poquinho máis, non sei ainda a canto, pero bueno, asequible de todo xeito. Vale. Moitas gracias. Hasta outro momento, vale. Carlos. Graciñas por a túa participación. Un saludinho e gracias por darme a oportunidade de falar do meu libro na vosa radio. Veña, hasta outro momento. Vale, unha apertura. Xa saben. O sábado que ven máis. O sábado que ven máis. Moitas gracias por estar connosco, Alfredo. Gracias a vosotros. Colgaremos este noso programa no blog. A vindeiro sábado, un pouquinho máis. Voltamos, si podemos, mellor, pero de momento, o mesmo. Exactamente. Ta vindeira semana. Abur.